और दूसरी तरफ जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है उनके आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे एक चटियल सहरा में एक सराब हो जिसे प्यासा आदमी पानी समझ बैठता है, यहां तक कि जब उसके पास पहुंचता है तो मालूम होता है कि वो कुछ भी नहीं था और उसके पास अल्लाह को पाता है, चुनाचे अल्लाह उसका पूरा पूरा हिसाब चुका देता है और अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब ले लेता है।